suñu jota bi wessu bi aunillahi wa minnatihi ñu ngi won ba legi ci qissatu islam sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu nekkon ci netalib duggu ci diine sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu gisoon nañ version bi ci ñeuk moy bi nga xamne mo bari yon yoyu di 9 yon yi nga xamne yu ci ñew di netali même histoire bi même boudé né contenu bi gis non nañ né contenu bi bari na ay wouté li nga xamné mom lañu déppo ba tax ñu né loolu man na tax ñu dëgeureulenté moy le fait que sayyidna Omar radiyallahu anhu gennon don dem né day dem faatu yaronte mi alayhi salatu wassalam ba dajé Nu'aym ibn Abdullah an-Nahham biñu gisoon radiyallahu ta'ala anhu munako yow bo amé loy def ana fo jëm munako damay dem ray sayyid Muhammad alayhi salatu wassalam munako yaakar nga ne wa banu Hashim banu Abd Manaf dina ñu la bayyi ngay dox ci kaw suuf fek yow ray nga sen mbokk momu di Muhammad alayhi salatu wassalam ba paré ne ko sa wa keur yow am nga pro yow sa jeuker sœur ak sa sœur toub nañu lolou non bamou dem ba fekk fa la nga xamne histoire bi ñim demé ba ñew ci yonnati bi alayhi salatu wassalam toub lol moy li nga xamne mom la riwaye bok même boudé ci bir amna ay wouté waxon na lene lol bok na ci ñi né comme que lepp daif amna nak riwaye bo xamne sax mom danaka moy bu ibn aiz biñ doon wax da waxon nañ la ne mom ibn aiz mom dako solo rahimahullah ci yonu al walid ibn muslim mom mun hadathani umar ibn muhammad qala hadathani abi muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar riwaya bi narona bu continue won day nek riwaya bo xamne bu deuguer la waye dañuy gis ne ci fan layam abu muhammad ibn zaid ibn abdullah ibn umar di baye muhammad di domi zaid zaid bob di domi abdullah ibn umar motax riwaya bobu non bu continue won ba amana mom mo ci narona wer waye bo gise ni moy dafa nek mom riwaya bi agul riwaya yoyu nonu waxon nañ ci ba andi won bi nga xamne mom lañ ci tanon moy bi jaar ci imam ibn ishaq rahimahullahu ta'ala legi nak tay mu deseñu waxon na la ne lolu ben la waxon na la tamin imam az-zahabi rahimahullahu mom dane matn bi munkar la munkar la moy ne riwaya bi wax ci islam sayyidna omar bi biñu waxon mune munkar la moy ab da'if dal di solo lo xamanteni ni ñu woor ñi solo wuñu ko waxam joju nak waxon na la ne mom yoon yu bari motax ñi ko degeural dal di ne lol day wone ne amna ciosan ta buy dem bu lu mu kawé kawé ci hasanun bi ghayrihi la mana nek moy dañ koy nangou ndax yenen yoon yi mais boudé ben par ben lolou da naka du nek lo xamanteni ni lu wër la waye dafa am benen riwaya bo xamné imam muhammad ibn ishaq rahimahullahu ta'ala dako solo ci balégi ci duggu ci l'islam sayyiduna umar ibn al-khattab mone mom imam ibn ishaq bo xamne version la bo xamne bokul ak neuf yi ñu gissone ak yoyu pour wan lene tubuk sayyidna umar ibn al-khattab wax yi def ci bari comme ni mako waxe won te amna benen riwaya bo xamne bu bokul ak bi may na reciter bu sayyidna imam ibn ishaq rahimahullah imam ibn ishaq mone mom riwaya am bu ñeuk bi ñu gissone bi wessu bobu mom dane won wa kana islam umar fi ma balagani ta duggu ci l'islam sayyidna umar ci li ma joté li aksi ci man ci wa ci xam xam moy mu netali nga xamne isnad bobu isnad bi dafa am rupture bu reey reey ndax waxul mom fekkewul mbiri ta waxul ci kan lako jele ta fin ba nak bi mu pare dane won fa hadha hadithur ruwat min ahli al madinati an islam umar ibn al khattab hin aslam mune netali bi ma netali man mang ko jele moy ne meme bu waxul réellement personnellement tuddule neena waye xamnañ ci ban dekk ci wa ñan la jele wax ji mune li moy hadithur ruwati solo kati min ahli al madinati bokku ci wa ahli al madina al munawwar ala sakini afdalus salatu wassalam an islam umar ibn al khattab bi wax ci islam sayyiduna umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu hina aslama wa mutube mom nak da ci tek lenen imam ibn saq ñaari riwaya ñaari netali le indi ginaaw biñu gisoon bi wessu mom mune imam ibn saq mune wa hadathani abdullah ibn abi najih al makki an ashabihi ata wa mujahid او عمن روى ذلك ان اسلام عمر رضي الله عنه فيما تحدثوا به عنه انه كان يقول كنت للاسلام مباعدا وكنت صاحب خمر في الجاهليه احبها واشربها وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش بالحزورة عند دور آل عمر ابن عبد بن عمران المخزومي قال فخرجت ليلة أريد جلسائي أولئك في مجلسهم ذلك قال فجئتهم فلم أجد فيه منهم أحدا قال فقلت لو أني جئت فلانا الخمار وكان بمكة يبيع الخمر لعلي أجد عنده خمرا فأشرب منها قال فخرجت فجئته فلم أجده قال فقلت لو أني جئت الكعبة فطفت بها سبعا أو سبعين قال فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام إلى آخر الحديث إمام ابن إسحاق مؤمن بنين فيرسيون ببوكولك بنيو جيسون بيويسو buñu waxé version bi nak mo gina deuguer fop bi nga xamné mom lañ waxone bi wess malgré ay yonam lu bari bi ni ndax bi imam ibn saq mom waxna ci ñan lako jëlé deglul dané wa hadathani abdullah ibn abi najih al makki muneta netalina ma abdullah ibn abi najih al makki tamom du daif guirla ku werla mom abdullah ibn abi najih bi al makki li koju makka de kon makka an ashabihi mom mu jele ko ci ay serignam ay andandom moy ay serignam ata di ata ibn abi rabah nekon talib imam ibn abbas bu mag bobu radiyallahu ta'ala anhuma nga xamne bu ajgi masona ñew dañ doon wax naan kenn du fi ubbe kurul ata muy ata mom ibn abi rabah mune mom moko netali mo netali abdullah ibn abi najih wa mujahid ak mujahid ibn jabr imam bob nga xamne fil hadith wa tafsir nga xamne imam la ci hadith tafsir ak domaine yu bari ci domaine diine ji rahmatullahi alayhi mune aw amman rawa anu wala ci ki nga xamne mom mo len moko ci mom lu ko jele zalika li moy ne imam ibn saq riwayam bi dafa mursal mais mursalun sahih la moy mursal la bo xamantene ni bu deuguer la nga xamne kep ko xamantene ni day amna tamit ci yenen yoon yo xamne yu bari yu mu ñew yo xamne même riwaya bi yo xamne day deuguer yo xamne yenn yi dafa da'if yu wax islam sayyidina umar indi version bi sayyidina imam ibn saq indi waye pour baña guddal yoyu duñ ci dugg comme bañ li ñu dalon bi wessu dalat ni moy ne mursal la sahih bu wer mursal waxon nañ lo moy lan moy tabi'i bi di talib sahaba bi radiyallahu anhu mo netali lo xamne jamono yonent bi lawon alayhi salatu wassalam ta mom fekkewuko ndax manuko fekke ndax bu don fekke nako kon sahaba lay don mais tudul kan moko netali lol nak al a'immatul arba'a imamuna abu hanifa imam malik ak imam ahmad ibn hanbal mo ñom dañ ko d'accord moy mursal bu wer mais imam ash-shafi'i ak wax ben wax bo xamne jël nañ ko ci imam ahmad ibn hanbal ak jamaahirul muhaddisin ñom dañu dakk mursal ndax dañu ne digënté bi ku ne man na fa nek ba mu dess ñi nga xamne danaka seen mursal yi ñu def yépp dañu ko top set ko bañ ko topé gis ni mom sa bu défé lolu affaire yi dina joklo ta kim koy jël ku deugër la yoyu ci walu hadith lay lolou ne bo xolé ci walu riwaya riwaya bi ñuy bëgg wax mo gina deugër fop riwaya yi nga xamne mom lañu gissoon ci bi wessu ta yoy gissoon nañ seenu donfu gi nga xamne mo ci newon mom nak motax wallahu ta'ala aalam bi moy li nga xamne mo gina wër ci affaire yi mune mom ان اسلام عمر كن دغو تي الاسلام سيدنا عمر فيما تحدثوا به عنه ليغا خامني نيوم موم لا نيو نيتالي جيلي تي ا بروبو دو دغم تي ا الاسلام موم سيدنا عمر با بار جيلي كو تي موم سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه كون موم موني كون موي ني ميرمي amna ño xamne cité wuñ len comme liñ wax mursal sank kiko jele ci sayyidina omar wala ñiko ci jele mune mom sayyidina omar ñom ñu ne annahu kana nekkon na mom sayyidina omar yaqulu du wax nan kuntu lil islam muba'idan wa kuntu sahiba khamrin fil jahiliyyati uhibbuha wa ashrabuha mom sayyidina omar radiyallahu anhu mune dama nekkon ku sori won l'islam bagnon l'islam gisone nañu ni mu taré won ci l'islam ak ñi ci duggu di len lor di len duma ak sonal fum len fek gisone nañ tamit ni nga xamne comme ni ñëw ci sahih imam al-bukhari ci babu manaqib al-ansar bi muy wax ci jaloore yi sa'id ibn zayd ibn amr ibn nufayl radiyallahu ta'ala anhuma Sayyidina mom Sa'id ibn Zayd muné mom gis na bopam Sayyidina Omar dal di koy japp yew ko diko duma mom ak se ak soxnam di Fatima bint al-Khattab radiyallahu ta'ala 'anil jami'a muné man kuntu dama nekkon lil islam ci l'islam muba'idan dal di ko won sori lol wa kuntu tama nekkon na Omar sahib khamrin ko xamne borom sangara la won ku gon sangara la nan katu sangara lawon fil jahiliyati ta lata moy duggu ci l'islam periodu grir gogu ñu newon mune mom sangara uhibbuha akama ko beggon mom sangara wa ashrabuha ta dama ko don nan beggon lol sangara mom moma jaral lepp mom diko begg ko sop ko lol ta diko nan fu ma tollu Mune wa kana lana majlisun yajtami'u fihi rijalun min quraysh bil hazwara Mune te ñun dañu amone garam place bo xamne fa lañ doon dajé lieu bo xamne comme genre taverne rek fo xamne fa la nit ñey nek di naan bene pou mu ne dañoo amone fo xamantene ni suñu beurep bo xamne fa lañ doon dajalo ci ak ñun ak ay goor ñu nekkon ay goor ci wa quraish bil hazwara hal hazwara dafa bokkon ci beurep yoy nga xamantene ni ay foar dafa doon am legi boole nañ ko ci kaaba gi lol non yep nonu ndax biñu yoké ki bi yoy yep legi ci bir kaaba gi la bok zadaha allah tashrifan wa takriman muna 'inda duri ali umar ibn abdullah ibn abd ibn imran al makhzumi fa kri wa umar ibn عبد ابن عمران المخزومي تي كوج مخزوم من قال فوفله فلسنو فوفو ني دون داجالو نون اي غور تي قريش دي نان سانغرا فلان دون داجي موم من قال موم سيدنا عمر رضي الله عنه فخرجت ليله اريد جلسائي اولئك في مجلسهم ذلك نينا بن غودي نا ما ген دي dem fofele ci al hazwara ci suñu beurep bobele beug fa dajé ak sama ñamaron toga ndol di nan sangara fofele ci beurep bobele qala fajituhum falam ajid fihi minhum ahadan neena buma ñewé ci beurep bi fekkuma fa kenn ma ñew ci guddigi nonu fekkuma fa kenn qala mom sayyidina umar radiyallahu ta'ala anhu muné فقلت ما وخش سما بوب وخ سما بوب ن لو اني جئت فلانا الخمار وكان بمكه يبيع الخمر لعلي اجد عنده خمرا فاشرب منها منكم كتاي نيونا غيسوما سما غاي سما اندادو د نان كاتي نيوم تات غيسوما لين موني واخ مي كوم كو نيو فوف ني واي كون تيما ديم فله رك خارما ديم رك تي ديو al khamar jay katu sangara bu mag bobule nga xamne mom jay katu sangara la na bi defar sangara si diko nal diko jay mune wa kanata nekon bi makkata ca makka zadaha allah tashrifan wa takriman yabi'u al khamra lon jay sangara mune la ali amana buma deme ci mom ci guddigi comme ko fekkuma fi sama ñi ajidu indahu khamran fa ashrabu minha amana ma fekk fa sangara bu ko defé ma mana nan nak ci sangara samuy jaay qala mom sayna umar munafa kharajtu fa jittu fa lam ajid neena ma genn dem ba fofu fa muy jaay mom bama deme fa muy jaay mom fekk mako fa jaay katu sangara bi qala mujlat benen decision fa qultu ma waxat ci sama bop فلو اني جئت الكعبه فطفت بها سبعا او 70 من واي اكن نيهون واي واي تيمات لغي كوم كو ديمني ني واي تيما ديم رك ما ديم سي كابا جي بوكو ديفه ما دال دي فاي وور وور 7 فوا ولا ما وور 70 فوا قال مام سيدنا عمر رضي الله عنه من فجئت المسجد اريد ان اطوف بالكعبه نيما ما نييو سي كابا جي ci jakka ji ma beug weur kaaba ji munafa idha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'im yusalli neena bima dugge ci kaaba gi rek ma fek gis yonent bi alayhi salatu wa salam ci jakka ji gis yonent bi alayhi salatu wa salam taxaw di julli wa kana idha salla istaqbala ash-sham munata nekonom alayhi salatu wassalam buron julli penkom fim don fete moy ash-sham muy baytul maqdis di jerusalem munewa ja'ala al-ka'bata baynahu wa bayna ash-sham way fonku gumu fok fonkon kaaba gi donu won ñew taxaw ci cote kaaba dum moy wan ginnaw kaaba gi jappar jakarlo ash-sham Jérusalem mais da don taxawé fo xamné Kaaba gi moy dox digëntém ak Jérusalem Muné wa kana musallahu bayna ar-ruknayn Muné mom côté bim don taxaw moy entre ar-ruknayn ar-rukdul al-aswad ak bi ci dess ndax moy stand yi ñu nek légui moy presque fi imam bi ki jité fofu ci Kaaba gi zadaha Allah tashrifan wa takriman fofu muy taxaw fofu nonu beurep bobu nonu muné ar-ruknul aswad war-ruknul yamani entre ar-ruknul aswad ak ar-ruknul yamani ñu len di wax ar-ruknayn muné qala mo sayna umar muné radiyallahu anhu faqultu hina ra'aytuhu mané bima né bima duggé ci jakkay ji rek gis ko waxon na le né jakkay makka bi muy kaaba ga amul won mur moy né kërié ko woron bo dépasser kër yi rek fofu non ba ñew ci enceinte bi fo loolu lañ doon tuddé jakkam né pal lu carré loolu non ngay ubbi dugg ci bir dédé moy bu né dugg ci jakkay ji moy jakkay ji mais pas dugg ci bir kaaba gi ci bir lu ñu loolu lu carré loolu mom ndax sayna umar mi sax radiyallahu anhu moy ki nga xamné moy ki ñëkk défaral mur kaaba gi zadaha allah tashrifan wa takriman ti khilafam mune kon bi nga xamné ci la gis yonentibe alayhi salatu wassalam di julli mu taxaw fofu jakarlo ak baytul maqdis kaaba gi dox digënté ak mom mune mané bima ko gisé والله لو أن استمعت لمحمد الليلة صلى الله عليه وسلم حتى أسمع ما يقول نينا ماني وا كوم كو اكسينا بو في موغي ني تخاو دي جولي ماغي واتي يالا وا لان مو تيري وون ما دغلو محمد مي عليه الصلاه والسلام غودي جي ما دغلو كو با خم لان لاي واخ اكزاكتومون لان لاي واخ نده قريش ñom liñ doon bañ alcorane di soral julli ni yeb ñu ci op masuñu deglu alcorane ndax dañ doon wax la tasma'u li hadha alquran wal ghaw fihi la'allakum taghlibun bu len deglu alcorane ji de len yuxu wal ghaw fihi de len def tashwish di polemique ci wet gi ba bu ko defé kenn du ko deg mom nak mo ne tay kon nimay def kon na ñew deglu Muhammad mi alayhi salatu wassalam guddigi comme que mu ngi taxaw di julli ba xam lan lay wax neena fa ja'altu amshi mune qala fa qultu la in danawtu minhu astami'u minhu la urawwi anna fajitu min qibali al-hijri fa dakhaltu tahta thiyabiha fa ja'altu amshi ruwaydan mom kon muné wa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qa'imun yusalli yaqra'u alquran muné légui nak muné kon mu jël décision bop kon na taxaw déglu wayé muné mu wax ci bopam né buma ko djégé buma ko guiné djégé ngir déglu téma dal di koy perturber ma perturber ko bam fogné da am lu koy lor da am ku ko nara lor mo ñew néna kon mané xara buma ñewé ginnawam fajitu min qibali al-hijri ma ñewé en face moy kaaba gi dox sama digënté ak mom mom fi mi jakkaro ma jaar benen côté bi ci yeneen ñaari rukunu yepp feele ñaaren ñaari côté kaaba gi ci gannaaw fofu ma joggé nonu nak néna فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها بما اكسي نك نينا ما دوجتي موي مبالان مي مور كابا غي ري كابا غي نينا ما دوج نك كي بير دي دوخ دي دوخ ندانك ندانك اوتي موم في مو نيك في يوننت بي علي موي تا غناو موي ان فاس مي تي بنين مير بي تا غناو لا جوغي دوجتي ييري كابا غي دي دوخ ندانك نينا ماي دوخ رويدن ندانك ندانك muneta yonent bi alayhi salatu wassalam daw yalla li mo ngi taxaw mom di jang alquran muné hatta qumtu fi qiblatihi mustaqbila mustaqbili ma bayna mustaqbilihi ma baynahu ma bayni wa baynahu illa thiyabul ka'ba muné ba may dox ndank duggu ci yere kaaba gi di dox ndank ba nak jakarlo mom te mom gisuma ci lendeum gi nak kaaba gi yere yi mo ci nek mom mu ngi dox ndank te yonent bi alayhi salatu wassalam huwa sayyidul khashi'in alladhina yakhsha'una fi salatihim yonent bi alayhi salatu wassalam moy sangu ñi nga xamne ñoy ñi ragal yalla di toroxlu ci kanamam sen djub mom djulem bu don djulli motax yoy yep yeguko won mom mu ngi ñew taxaw na ba ci kanamam mais neena lima ma ñew taxaw mustaqbilahu ba jakarlo mom mune ma bayni wa baynahu illa thiyabul ka'ba sama digeunte ak mom yere ka'ba gi rek ci dox ta man maangi ni wëru ci mur bi yere yi teggu sama kaw ma jakarlo mom di deglu qala fa lamma sami'tu alqur'ana raqalahu qalbi mune bi nga xamantene ni ci la deg alquran sama xol dal di ci toy fa bakaytu neena ma joy wa dakhalani alislam islam lislam nak dal di may duggu falam azal qa'iman fi makani dhalik denuma di taxaw fofu nek ci sama taxaway bobu ma taxaw en face yonnati bi alayhi salatu wassalam te gisuma ndax yere kaaba gi ma sango munna hatta qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salatahu thumma sarf neena fala taxaw diko deglu muy jang alquran julli ba pare bani mu pare jullem daldi dem mom alayhi salatu wassalam kholali sayyidina umar ibn al-khattab wax ana lan moko dugol ci dine qur'an rabbi alquran yalla ji moko dugol ci dine motax yefer yi xamone nagn ko bu bax xamone nagn ko waye yefer yi legi xam nañu al liguey bi alquran di liguey bo gise ñu def le tour ba bu kenn jang alquran mais bu kenn jang alquran tekki wul bu kenn wacce kamil ndax bu ron wacce kamil rek moy wacce kamil kesse daranger wul ko fari waye wacce kamil bo xamne kikoy jang mom xamna limi jang wala sax bu ko xamul teelu teewlu nako ndax alquran mom bu waxul ak boko bu ko say nopp degul say xol dinako sax xol dinako deg mais nak dafa am lum laaj moy ak teewlu te ñi kuffaru quraysh ni kanu arbab balagha ño nekkon les maîtres de la rhétorique lu jëm ci walu lakku arab ay kangam lañ ci won motax muné fa lamma sami'tu alqur'ana raqqa lahu qalbi muné bi nga xamantene ci la deglu alquran ci la sama xol toy alam ya'ni lil ladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah ala bi dhikrillahi tatma'innu alqulub alam yani ndax jotul lil ladina amanu gay nga xamne ño gem ndax jotul an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah budene kuffar yi ñom ñoy deglu alquran dal di ci jare defaru duggu ci l'islam way ñun ñi nek ci bir l'islam lan mo tax alquran manu ñoo defar lan mo tax alquran manu la defar lu upp ci ñun ndax dañu ko jangatul wa qala alquranu wa qala ar-rasul ya rabbi in qawmi yattakhadhu hadha alqur'ana mahjura yawmal qiyam suñu borom subhanahu wa ta'ala munay yonentibi alayhi salatu wassalam danan ya rabbi yaw sama borom in qawmi deug sama ñoñ sama xet ittakhadhu dañu jappé alqur'ana mahjuran dañu gaday alqur'an gaday alquran nak ci ay anam la am naño xamne mom sen gaday moy pire mo gies moy duñu ko jang duñu ko setantal te duñu ko deglu sax fuñ koy jange tali alquran di jangale sen yon newu ci ñolu moy gaday bi dina graw am ño xamne mom daño gaday jang mi sen keur buñu fa jangé alquran moy dejj ba dejj wala wajuro mu gennon adina anniversaire ba jot ñukoy waccel kamil ta wacce kamil yoy comme niñ koy defé nga xamné lég lég li ci upp dañuy yaq baat yi ndax yakamti motax li seigne kebe don wax nan affaire bi motax buñuy jang ki bi mom khatmu bi manan nañ ko jang bu bax wax na deug nan bobu nga xamne ci bir khatmu bi nan bo nga rep yalla di ñaan yalla bu de dañu am ay baat yuñu ci hazaf yuñ ci effacer wala yuñu jangul normalement nga jéggel ñuko lolu mané wax na deug bu yabo ñukoy jang bu baakha bax lolu ta nan amin bu bax ndax jang mi doyna war am ño xamne mom ñom dinañ ko jang waye tewlu gi lañ deudu moy ne duñu ko jox limu laaj waye ñoñu ño tane fouf ñi ndek ndax buñu yagge diko jang même buñu ko tewlu wul lolu dina ñew mu ngi melni kuy julli ta do tewlu ken du la ne bayil julli gi dañ nan la jullil tay def sa kem katan inshallah tay ñaan yalla mu jappale la ci lolu am ño xamne façon gaday biñu ko gaday moy dañu ne dinañu tewlu me nenañ yalla li ci nek ñun manuñu ko appliquer duñu ko def suñu gaday alcorane te lool mo upp legi ci adina bi yele ma waxit bari na ci bo jele personnel nit julli ni kenn par kenn bari na ci waye bi gina graw tamit bok ci gina graw moy ñune li ci nek yeb d'accord waye duñu ci jëfé dara inna qawmi yattakhadhu hadha alquran mahjuran ñun la loi laïque la loi napoléonienne mo ñu gënal seen loi yi yalla di atté ci alquran dedet lolu ci gadda yi la bok sayyidna umar ibn al-khattab li dajji ak kéfer ci xolam daldi fay duggal leer l'islam nurullah moy alquran di kalam rabbi modam mun fa lamma sami'tu alquran raqalahu qalbi bama degge alquran ci la sama xol toy gison nañ ne al-walid ibn rabi'a mom mi nga xamne mom la kuffar quraysh ni yoni won ndax mo gina deg arab gina xam njibar gina xam poesie gina xam njibar gina xam gisane gina xam poesie mom bamou deme bamou degge alquran xol bi toy mu ñew ne wa quraysh propose len ne len bayi len muhammad ak limu nekke alayhi salatu wassalam waye gison nañ al walid ibn al mughira bamou deglo al quran ne inna laha la halawa wa inna laha la talawa wa inna a'laha la muthmir wa asfalaha la mughdiq wallahi innaha laysa bi qawli bashar ba pare muné fa innahu ya'lu wa la yu'la alay aw kama قيل كما ورد في الحديث موم الوليد بن المغيرة غيسون ننكو كني موم بيمو دغلو القران دا فني والله ان له لحلاوه واتناني القران امنا تافكو نيه غو خمانتيني غيسوماكو تي لنين تا اي راسينم انفونسو نن تي بير موي بارابول بوبو القران نان al ki kalimatun kamathal kalimatin tayyiba bobu muy joxe ci alquran asluha thabitun wa far'uha fi as-sama tu'ti ukulaha kulli hinin bi idhni rabbiha wala mune mom alquran mathalu kalimatin tayyibatin ka shajaratin tayyibatin asluha fi thabitun wa far'uha fi as-sama mune misalam kaddu gu bax ta rafet muy alquran wa man ahsanu qawlan mimman daa ila allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin ana kan mo gina rafet kaddu ki nga xamantene ni dafa ne mimman ahsanu am mimman kan mo gina rafet kaddu waman ahsanu qawlan mimman daa ila allah ki nga xamne dafa wote jeme ci yalla wa amila salihan yamul di wote waye mu jeuf ju rafet te jeuf ju rafet yalla nan li wo rafet yonent bi alayhi salatu wassalam nan ni wo rafet ngir ñu ne rafet na wa qala mun innani man min al muslimin ci julit ni la bok kon mun masal kalimatin tayyiba ka shajaratin tayyiba rafa melni garab go tey nga xamne asluha thabitun rasina mi ñu ngi samp ci suuf deuguer ci suuf wa far'uha ci kaw branche fi sama mu ngi yek jëm ci asaman si ba pare toti okulaha kul hin bi idni rabbiha muy joxe nak ñamam branche yoyu fruit yi di ci genné sa suné ci ndigalul borom bi subhanahu wa ta'ala ci ndogalam lolou moy kalimatul haqq ta lolou moy alquran lolou moy li nga xamne mo dajjeti ak kafir ci xolu sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu ta lolou la ko faari xamone mo taxone ñu don wax seen wax jojele bu len deglu alquran wal ghaw fihi sayyidina umar ibn al-khattab nak radiyallahu ta'ala anhu muné nak kon nonu la taxawé lamma sami'tu kon alquran bama déggé alquran raqalahu qalbi fabakaytu wa dakhalani alislam sama xol dal di ci toy ma dal di joy l'islam dal di may dugg nena falam azal qa'iman fi makani dhalika hatta qada rasulullah sallallahu alayhi wa sallam salata nena deñu ma di taxaw nonu lu ba kera yonent bi alayhi salatu wassalam di pare djullem mune thumma sarafa ginaaw gi bimu pare musulmal dem yona mom alayhi salatu wassalam mune wa kana idhan sarafa kharaja ala dar ibn abi husayn wa kana at-tariqu hatta yajza al-mas'a thumma yasluku بين دار عباس بن عبد المطلب وبين دار ابن أزهر ابن عبد عوف الزهري ثم على دار الأخنس بن شريق حتى يدخل بيته من تموم ينتبه عليه الصلاة والسلام بدون جوغوون تي كعبة زادها الله تشريفا وتكريما برجام يالام دون في مدون جار moy meddum daru ibn abi husayn fala don jaar muneta yon wowo mom la don djel ba ni nga xamne hatta yajza banim koy dagge al mas'a fi nga xamne mom lañuy jaar moy fi ngay sa'y bayna safa wal marwa muné thumma yasluku bayna dari abbas ibn abd al muttalib ginaaw gi mu daldi duggu entre keur al abbas ibn abd al muttalib di bayti kham radiyallahu ta'ala anhu ak entre keur daru ibn azhar ibn abd auf az-zuhri mun ginaaw gi ala dar al akhnas mujarale rombu keur akhnas ibn shariq mi nga xamne gison nañu ko hatta yadkhula baytahu bakran mi dugge apre nak mu daldi aksi keur mom alayhi salatu wassalam mun wa kana maskanuhu fi dari ar ruqata muné mom fim doon deug fim nekkone fa la dekkone moy ci keur gogou de ar ruqata fofu non muné keur gogou nak mujju gi ci loxoy sayyidina muawiya radiyallahu ta'ala anhu lu mujju keur gogou moko mujjon mom qala umar radiyallahu ta'ala anhu sayyidina umar ibn al-khattab ne fatabi'tuhu حتى إذا دخل بين دار العباس ودار ابن أزهر أدركته من منك ما دال دي توب يونتبي عليه الصلاة والسلام دي مكو دجلو مو جانغ با باري موي ديم نينا جار تي يون وي مالا واخ ني مو دال دي موي ديم ما دال دي توب سي غيناو نينا ماي دوخ ديكو توب موي دوخ ماكاي توب bani nga xamantene ni ci lay yegge après nak yonnentou bi alayhi salatu wassalam mu daldi yek ki nu tuddo ay tankam nak neena mu deg man ma daldi mu daldi may deg neena ma daldi koy top ba daldi koy dab hatta adraktuhu ba ni nga xamne ci la koy dabé bima ko dabé nak neena mang ko daj entre keur al abbas ak dar ak keur ibn azhar neena fa lamma sami'a rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hassi arafani neena bi yonentibi nak alayhi salatu wassalam degge samay tank ni may doxé ak ni may waxo mu xamné man la lolou waxon na le nit boko yagge xam buy dox di ñew yaw bu newe fele nga degge tanki ak dal yi ni mi doxé rek di nga xamné diw moy ñew mom nak mu ne yonentibi alayhi salatu wassalam bi mu ko degge rek ci la ma xamné man ma koy top legui nak bi nga xamantene ni lolou amna mune mom sayyidina umar ibn al-khattab fa dhanna rasulullah anni inma tabi'tuhu li'udhihi fanahamani neena nak yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di yakarne mom dako top ngir lor ko kom ni mi nga xamne non la len don loré sa su ne bimu yonnati bi alayhi salatu wassalam ne ko nak neena mu ne ko mom mu yakarne mom sayyidina umar ibn al-khattab dako top ngir lor ko fa nahamani mu dal di may geud neena yonnati bi alayhi salatu wassalam dal di koy geud موم سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ثم قال موم يونت بي عليه الصلاه والسلام نكو ما جاء بك يا ابن الخطاب هذه الساعه نكو يا ابن الخطاب يا دومي الخطاب لان مولو في اندي اور بي لان موتاخ غاماي توب اور بي غنيو بوف سما كير اور بي نانا قال نانا مانيكو قلت مانيكو جئت لي اؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله neena man nak ma tontu ko ne ko dama dik tay ñewuma ngir lor la ñewu nga ngir fitnal ken waye dama ñew ngir lan ngir tuup deggu ci li nga xamantene ni moy sa diine ngir gem la li o'mina billahi ngir ma gem yalla wa bi rasulihi waye gem yonentem bi alayhi ndawam bi alayhi salatu wassalam wa bima jaa min indillah ak li nga xamne mom la jele fi borom ci yalla subhanahu wa ta'ala neena qala munne fa hamidallaha rasulullah sallallahu alayhi wasallam neena yonentem bi alayhi salatu wassalam bima waxe lol mom mu daldi mu sante yalla ndaw yalla li daldi sante yalla subhanahu wa ta'ala ثم قال جناو يونتي بي صلى الله عليه وسلم نكو قد هداك الله يا عمر نكو دغ دغ كات دال دينا لاي گيندي الله بور يالله سبحانه وتعالى يا عمر يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه ننا ثم مسح صدري من جناو يونتي بي عليه الصلاه والسلام دال دي راي دنم wada ali bi thabat mu daldi may ñaanal ak dess ci li nga xamantene moy diine ji ma dugg ngir ma ginte deugar sum man saraftu an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ginaaw gi ma wan ginaaw yonentibe alayhi salatu wa salam daldi dem wa dakhala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam baytah mom yonentibe alayhi salatu wa salam daldi dugg keureum li moy riwaya bi nga xamne wallahu ta'ala alam moy li nga xamne mo gina wer duni yon riwaya bi nga xamne mom lañu gissone ci jotaay bi wessu moy riwaya bobu nga xamne moy bi gina siiw di wax bam duma seureum deg yoyu ndax bi dañuy giss ne imam ibn ishaq mom ki konetali moy abdullah ibn abi najih al makki bo mu ko jele ci ata ak mujahid te ñom ni nekkon ay tabi'in yo xamne yu tedd lañu ñom ñoko netali jele ko ci jele netali ci islam sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu muy mursal bo xamantene ni mursal la bu sahih lolu nak sayyidina umar ibn al khattab radiyallahu ta'ala anhu wa arda kon gis nañ bi mu duggé ci l'islam bi mom nak sayyidina umar ibn al khattab bi mu duggé ci l'islam contenté wul né man duguna ci l'islam mu jeex wayé mom dafa né dafa xey ngir bëgg ko yëgal wa makka comme ni nga xamantene ni non la imam ibn ishaq rahimahullah dal di solo ci isnad bo xamne bu deugar la ndax imam ibn ishaq dane wa hadathani nafi'un mawla abdullah ibn umar an ibn umar annahu qala lamma aslama abi umar qala ayyu shay'in anqalu lil hadith ayyu quraish انقل للحديث فقيل له جميل ابن معمر الجمحي قال فغدا عليه قال عبد الله بن عمر فغدوت اتبع اثره فانظر ما يفعل وانا غلام اعقل كل ما رايت حتى جاءه فقال له اعلمت يا جميل اني قد اسلمت ودخلت في دين محمد عليه الصلاه والسلام قال فوالله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعت ابي حتى اذا قام على باب المسجد صرخ باعلى صوته يا معشر قريش وهم في انديتهم حول الكعبه الا ان عمر بن الخطاب قد صبا الى اخر الحديث imam ibn ishaq kon gis nañ sayyidna umar ibn al khattab ni mu duggé ci l'islam al quran motax mu duggu ci l'islam mo toyal xolam mu duggu ci l'islam ñew wax ko yonent bi alayhi salatu wassalam mom nak imam ibn ishaq munew wa hadathani nafi'un munew netalina man nafi'a bi nafi' mawla abdullah ibn umar giko libéré won di sayyidina abdullah ibn umar nafi' bi mo nekkon serignu imam malik presque bi gina mak manon nañ ne bi gina mak moy nafi' bi nga xamné tialale bi gina deuguer ci walu hadith li imam al bukhari wax dané moy tialale bo xamné imamuna malik moko jele ci nafi' nafi' jele ko ci abdullah ibn umar mu jele ci yonnent bi alayhi salatu wassalam lolu moy tialale bi gina deuguer ci waxu borom xam xam yu bari en premier imam al-bukhari moy a sahhul asanid ci wax yi ndax amna yeneeni wax yu bari ban moy asahhul asanid mais ci imam al-bukhari on dafa japp ne li malik jele ci nafi' mu jele ci serignam bi abdullah ibn umar soit mu jaar ci umar ibn al-khattab jaar ci yonnati bi alayhi salatu wassalam wala sayyidina abdullah ibn umar mom sahaba la jele ci yonnati bi alayhi salatu wassalam mom ti riwaya bobu nonu ci la imam ibn ishaq jele fe mom dafa ne netalinama na imam ibn ishaq thiqa mudallis la moy ne ku deuguer la waye bu deful tadlis moy di netali lo xamne dane an wala an nga xamne leerul ndax da ko degge ci ki nga xamne mom la ko jele directement ci kimne moko netali ndax dafa bari won lum don def lolou bi nak dane wa hadathani tanetalinama nafi'un bi nafi' mawla abdullah ibn umar di ki nga xamne abdullah ibn umar mo ne kon khalifa moko libere won an ibn umar mu jele ci sangam di abdullah ibn umar tay serignum radiyallahu ta'ala anhuma qala mom sayna abdullah ibn umar muné lamma aslama abi umar muné ba sama baye umar toubé qala mom sayna umar dane radiyallahu ta'ala anhu wa arda ay quraish anqalu lil hadith ana kan ci wa quraish mo daqa mo gina gaw ci tasare khabar buron tay dagn nan kan moy irifi kan moy al jazeera ci dekk bi xam nga bu ngeen nekké koñ ni wala ay entre ay ñu ngeen bokal mass ñu ne diw mom mo raw irifi lolu moy waji netali kat international mom lu tok ci nopp bi bala wannasu ab tiflitam dako netali mu ne ku mel non la soxla ko xamne tay suñu media yi yu bari ni ci monde bi ni mel nga xamne yakam ti nañ dara xew lu xew fi moye de ñu tassare ko ci adina bi mu ne man ku mel non la soxla ana kan ku mel ko xamne ku daqa ci wa quraish daqa tassare xabar tokhal xabar ko la soxla faqila lahu ñu ne ko mom sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu ta'ala anhu jamil ibn ma'mar al-jumahi ne ko koku de jamil makka bam daj mo fi dak tokhal xabar muy jamil di domi ma'mar ta bokuti banu jumah qala mom sayyidina abdullah ibn umar mun fa ghada alayhi bayam di umar radiyallahu ta'ala anhu ma dal di xey xey rek dal di dem ca mom ci kan ci jamil nga xamantene manon nañ ne moy afp agence france presse nga xamne moy deux rek yaw lu xew afghanistan wala brésil wala ci monde midi la fa xew midi de gaay transmettre lako yaw tayaji fi nek france wala feulé ci allu bawol ba nga gis mbir yi ñukoy netali mu ñune ko jamil ibn ma'mar la al-jumahi qala sayna mom kon mu ne mu dal di xey dem fa qala abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhu mom sayna abdullah ibn umar muné radiya nena fa gadawdu atba'u atharahu nena man li sama baye xiyé dal di dem ca mom manin ma top ci sama baye mom muné wa anzuru ma yaf'al ma khol pour ma khol ana lan lay def bu démé ci mom muné wa ana taman bobu ghulamun gonela man abdullah ibn umar radiyallahu anhu ma anqilu kullama ra'ayt lepp luma gis dina ko xam ta dina ko tak ta dina moy lima do nek goné goné dar reccuma dara do won recc ci li xew motax sayyidina abdullah ibn umar nax mom dafa juddou après biñu yonne yonentiba alayhi salatu wassalam nax mom mu ngi bi bayam di tup mom 5 ans la am Sayyidina Umar ibn al-Khattab motax Imam al-Hafiz ibn Hajar rahimahullah muné ci al-Fath budé né li la moy né kon Sayyidina ndax mom Uhud bi Uhud di am 14 ans la amone motax yaronte bi alayhi salatu wasalam gis né dafa touti motax yobou len demuñu Uhud mom ak ñom ak yenn ci wa ansar yi nga xamné ño tollo won ay mass ay goné lañ won muné budé lool la kon mom lis kon sayna omar ibn al khattab kon mom ane bi mu tup soit 6e ane bi kon lay tombel ndax mom dafa judd 1 an après révélation bi la sayna abdullah ibn omar judd mune kon budé lol la kon moy soit sayna omar kon du 5e ane mais 6e ane bi ginaaw yoni yonentima alayhi salatu wasalam wala 7e ane bi ci la dugg ci l'islam mom sayna omar lol la imam al hafiz رحمه الله ابن حجر و فتح الباري موم كون مو نوا انا تمن غلام اعقل كل ما رايت غنلا غو خامني داماي تاك ييب لوما جيس ديكو تاك تا خام لي ماي جيس ديكو جاب مون حتى جاءه با نيم سما باي عمر رضي الله عنه دي ديكل جميل مومو دي تسار كاتو خبار بو ماك بي فقال له مونيكو أعلمت يا جميل أني قد أسلمت ودخلت في دين محمد منكو رضي عليه الصلاة والسلام منكو يو جميل نخمغ نخيغني من عمر كتوبنا ومتنا تدقنا في دين محمد صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر نفى والله ما راجعه حتى قام يجر رداءه واتبعه عمر واتبعت أبي mune wallahi fa wallahi man abdullah mangi watne bi sama baye accé ma nek ci ginnawum top ci di xol mu aksi ne ko yaw na jamil xam nga ne man mi womatuna tu duguna ci diine muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jamil gis nga neku fa sax ndax gaaw gi mu gaaw melax gi mu melax ci taskhaba newu fa sax nan ko ngani wala di leer dedet mom dal nakala mbir min tokku ci nopam muné fa wallahi mangi ci wat yalla ma rajaw nekku fa sax di joxalante ak mom wala di xolaat ndax mbir mi ki li mo wax li la wax wala est ce newul ku mandé ak yoy wala diko laaj dedet neena mu jog xecc yere yi mu yoron yi mu lambayo won xecc lambayam daldi kay daldi waxu outil kaba ga neena mu dem fattaba'uhuma bimi daw mu ngi daw ak fitna yakam ci ngir dem ca kaba ga daldi koy taswa quraysh nga xamne ñom ñom fi andiyatihim ñu nga won ci sen place yo yele ca sen grand place yo wër kaba ga neena bimu joge rek sayna umar sama bay daldi koy top manit ma top len ñom ñaar radiyallahu ta'ala anhuma mun hatta idha qama ala babil masjid saraha bi a'la sawti neena jamil dal gis nga nakala daw waxu waxu yu tarba aksi ci buntu wesu keur yi wër kaaba gi dafa aksi rek bi mu ne teul rek dafa yuxu ca kaw saraha mu yuxu bi a'la sawti ca gën ja kawé baat ba ne ya ma'shara quraish ayen borom quraish mune ta ñum wahum fi andiyatihim hawla al-kaaba ñu ngi won ci seen grand place yo wër kaaba gi zaadaha allah tashrifan wa takriman mune len ala inna umar ibn al-khattab qad saba ala yubu ngeen ma wax len moy qawma yubu ngeen wala nopile no jam amna ñu koy waxe buñuy tass xabar yi rek fatena comme yoyu nga xamne gaay taay radio amagul deglu len jamma ngok xawma yu mel non wala comme genre expression yu mel non yegu ngeen ma yegal len deglu len noy ala way yegu ngeen noy ma yegal len in umar ibn al-khattab umar mi domi khattab kat qad saba jeng na duguna ci diine jubes ji قال مولى عبد الله ابن عمر من يقول عمر من خلف سيدنا عمر نيك تي غيناوم داك داكو توپون موم موم دا فا داو اكسيغول تي كعبه غيسا دا فا دوغو سي ريك يوخ ني سيدنا عمر يغو نين ما ييغال لن عمر بن الخطاب دال دي ناي تابي تي دين جو بيس دي نا جينغلا نا نانا عمر نيك تي غيناوم نان كذب فن واخول دغ ولكني قد اسلمت waxul deug lim ne sabatu moy dama jeng waxul deug mais man dama toup dama womatu dug ci dine ji wa shahidtu man dama sere an la ilaha illa allah kan amul ben bour bu xamne jaamu ko moy li nga xamne mo war te benefice te ñak ko jaamu di indi ay lor illa allah kudul bour yalla wa anna muhammadan sedena lota sedena ne muhammad kat alayhi salatu wasalam abduhu jamu yalla la wa rasuluhu ta dawam la mom mi nak kanta lim wax ne dama jeng fen na man limako tokhal lo du ne munema saba aslamtu dama ne ko lan la waxon ndax yeen ngene man dama aslamtu wattabantu wa dakhaltu fi din muhammadin waxul lol li moy taskatu khabar en general pa ñep mais ñi ci epp li la moy ne xabar bu ñewé dañ koy déformer xol ak yi pourtant yow ki la wax ak ngi top sa ginnaw di la nga ñew au lieu nga ne mom neena xam nga ma non na ne ala ya ma'shar quraish hadha umar ibn al-khattab qala innahu aslama wa dakhala fi din muhammadin alayhi salatu wasalam man non wax lol yeen mbolam quraish umar ngi sama ginnaw neena tubna wo matuna tu duguna ci diine muhammad mais waxuko alayhi salatu wasalam ñew ne saba comme que tayo quraish ku ki ñu ne da nga jeng motax mu ne ko wax na lu waxul deug fen na waxul deug man dama tout ta sede ne amul ben bour buñ wara jaamu ci deug ku dul yalla ta muhammad alayhi salatu wasalam jaamam la ta yonentam la bimu ko waxe nak wasaru ilay gaay dal di tepp ci kawam kay quraish yeb gaay fa neewon dal dikoy song munefama bariha yuqatiluhum wa yuqatilunahu hatta qamat ash-shams ala ru'usihim dafa xey rek dem neena bimu waxe lol ne waxul deug tumna gaay ah li mom moy liñu nan daldi moy daldi ne ma def moy la mère des preuves moy ngan nga yow aveu l'aveu et la mère des preuves ngane man ma def lol moy preuve bi gina reuy ñu ñew naan ki dañuy tuumal sacc naam sacc na mu ñew ba ci tribunal bi ne eh monsieur le juge mu ne ko ma toje bir mi mako sacc lolu moy preuve bi gina reuy ñom nak biñu déggé mu deugal li jamil wax gaay yi dal dikoy song mune fama bariha deñul mom sawa bay sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhu yuqatiluhum bi khex ak ñom way yuqatilunahu mbolo mi yeb bi khex ak mom corte ñi daqe côté bu nek ñepp contre mom hatta qamat falañ nek di dorante corte ñaki ay sox ba jant bi tim len sen bop yi nak hatta qamat ash-shamsu ala ru'usihim ba zenit moy ne ñom mu ngi melni xolal ñaata heure la wara doon moy bo xeyé rek man ma xey sama keur rek dem wax duggu ci di xex ba zenit neena nak ak mbolo mi yeb neena qala wa talaha bi mu xexé heure yoy yeb nak ba jant bi tim sen bop yi neena mom nak mu daldi son sayna omar daldi son ndax kenn xexul ak mbolo neena faqa'a bi mu sonne mu tok wa qamu ala ra'sihi gay nak tim ko mim tok non diko tim diko jorn diko yonne ay jorn wa huwa yaqulu mom munan len if'alu ma badalakum def len lu len neex wala dur len lu len neex man mom lima man sakna len ay courpeñ yima man mais mbolo ngena comme si dan le mbolo ngene man sakna len ba doyal ba heure bi sonuna tokna wala gay diko dur nak diko so diko yonne ay jorn ak mbek munelen nak xol len ifalu ma badalakum def len lu len neex fa ahlifu billah mangi wacc yalla ne anna law qad kunna 300 rajulun law kunna 300 rajulin laqad taraknaha lakum aw taraktumuha lana munelen mangi wacc yalla def len lu len neex dor len lu len neex mangi ni tok dor len sonna dor len legi dor len wat nané buñu nékkon 300 goor di ngén ñu bayé ak mom wala taraknaha lakum dinañ ko bayé ak yeen wala yeen ngén bayé ko ak ñun moy la gis nga affaire yi mom ak sayyidina hamza ñoo ñi nga xamné ñom la quraysh ragalon mo la leen gis ngén def leen lu leen neex man mom tuubna wax na leen ko door leen wallahi buñu nékkon 300 goor deug deug dinañ ko baye giir wala yeen ñeen baye ko ñun qala munefa baynama hum ala zalika bañu nekké nonu mom doorante na ba sonu tok gaay song ko diko door rek faqa id aqbala shaykhun min quraysh alayhi hullatun hibra neena ci nonu bi mu nekké nom ci la ben way ben sheikh bu bok ci wa quraysh bo xamne mo ngi sol genre choix yoy wa qamisun musha hatta waqafa alayhim sol genre choix yu rafet yoy yere bu rafet la sol bo xamne ci choix la amale nek genre qamis sol ko nak hatta waqafa alayhim bam ñew fek len fiñu ko wër mom diko door ay corpeñ fa qala munelen ma sha'nukum lan moy seen mbir yeen qalu ñom ñune sabaa umar ne umar mo jeng mo nek ni mom lañu wër diko door faqala mom muné fama arrêtelen rajulun ikhtara li nafsihi amran famadha turidun atarawna bani adi ibn ka'b yusallimuna wala yuslimuna lakum sahibahum zahibakum hadha hakadha khallu 'anil rajul qala fa wallahi laka annama kanu thawban kushita 'anhu mom gor gogou bimu ñewé mo ne len lan mo xew ñu ko ibn al-khattab umar ki bopam mom mo jeng duggu ci diina ju bes bi mom lañu wër ni diko door mo ne arrêté len gor la go xamantene ni dafa tanal bopam ben mbir lan ngeen bëgg yeen xana amul livre choix tan lu ko neex ataraw na ndax yaakar ngeen neen bani adi ibn ka'b muy tribu bimu bok di wa bani ka'b adi ibn ka'b yuslimuna lakum sahibakum hakadha ke dinañ len baye livrer len sen waji mom ni ngeen japp diko doon ngeen fogné ñom dinañ jël sen dom jojju sen mbokk mom di Umar mi dinañ len ko livrer dal ngeen di def ci mom lu ñen neex khallu 'anil rajul acca joge len fi baye len waji qala fa wallahi sayyidina abdullah ibn umar muné mahi wacc yalla ne comme si laka annama kanu thiyaban dafa melni daño nekkon ab ay yere yu ñu ko muuron kushita biñ ko waxe rek melni dañu summi ay yere ci asa yere yeb deñ moy songu giñ ko songé won melni weñ yoy nga xamne dañu tim mango bu nit lek bam dess tuti ñu sanni niko weñ yi di songé fest del neena non lañ mel bi mu kiwe ñom ñepp bim leen ne bayi leen ko ndax kilifa kana za'iman min udama'i quraish dafa nekkon ci kilifa quraish yi goor gi mo nak joge leen bayi leen legi ñom ñepp nak ñu jog bayi ko fofu nak mu tok fa qultu neena mom abdullah ibn umar apre maneli abi ba'da an hajar ila al madina neena ay ane ay at après bis sama baye biñu gadaye dem madinatul munawwara ala sakinha afdalus salati wassalam mané sama baye umar ibn al khattab radiyallahu anhuma ya abati nako yow sama baye mané rajul alladhi jazama al qawm jazara al qawm anka bi makkah yawma aslamt wa hum yuqatilunak fa qala dhaka ay bunay al aas ibn wa'il al sahmi neena man abdullah ibn umar ginaaw biñu gadaye medina ay at après neena benn bes mané sama bay mané ko ya abati yow sama bay umar radiyallahu man ar-rajul alladhi zajara al-qawm anka bi makkah yawma aslam ne kan moy gor gogu daldi won geud nit ñi bañ la wéré di la door gor gogu geudoon len bañ bayyi la bes ba nga toubé ko kan la ta ñom fekk ñum la doon door yu xatlu nako doon xex ak yow fa qala mom sayna umar nako zaka ay bunay nako yow sama dom koku xam nga kan la al aas ibn wa'il as-sahmi moy al aas ibn wa'il as-sahmi allahu akbar xolal al aas ibn wa'il malgré tout min aqbah kuffar quraish mo dimbali sayna umar xola wax ju sage jim wax rajulun ikhtara li nafsihi amran famadha turidun gor la go xamne dafa tanal bopam ben mbir lan ngeen beug acha khallu an ar-rajul joge len fi baye len ñepp dal dikoy baye mais mom continue wul ci lolo mo ngi de ci kefer alayhi lanatullah motax amna tax ci ben riwaya ci sayna abdullah ibn umar dane mom après dane ki dane bayam ne ko kan moy gor mané rajul alladhi zajara alqawm anka bimakka yawma aslamta wa hum yuqatilunaka ghafara allahu lahu kan moy gor gi nga xamné mo geudon nit ñi bañ bayyi la bes ba nga toubé yalla nako yalla yeureum yalla nako yalla geureum djegal munako fa zaaka ya bunayya al'asim wa illa yaghfiru allahu lahu muneko koko sama dom moy al'ans ibn wa'il as-sahmi yalna bu ko yalla djegal ndax yefer la taku de ci kefer kenn dotu amul julit amul droit nan yalla nagn ko djegal mom nak xamuko won ndax gonela won xamul won koku kan la mom nak lolou meme imam ibn saq sa andinako muné no ibn hisham bim paré ci lol muné qala ibn hisham wa qad wa hadathani ba'd ahli al-'ilm annahu qala ya abati man ar-rajul alladhi zajara al-qawm 'anka bi makkah yawma aslamt wa hum yuqatilunaka jazahu Allahu khayran qala bunay dhaka al-'ans ibn wa'il la jazahu Allahu khayran munako yaw sama dom muné mom abdullah ibn umar dama laj sama baye ne ko yaw sama baye boy ana kan gor gogu nga xamne mo geddo nit ni ngir ñu bayyi la makka ba nga toubé muné koku moy te fekk ñu ngi doon xex ak yaw muné ko ba paré né yalla nako yalla fay yiwu muné ko yaw sama dom koku moy al-aas ibn wa'il la jazahu Allahu khayran yalla bu ko yalla fay yiwu kon lolu nak islam ki bi nak imam al-bukhari rahimahullah mom dal dina ci solo lo xamantene ni lo xamantene luy deugal hadith ki bi hadith bi ta hadith bi hadith bu werr la isnad bu werr la na imam ibn ishaq neena hadathani nafi' comme niñu ko waxe ci kanam legi nak mu dess li moy li nga xamne mo werr ci duggu ci l'islam sayyidina umar ak nan la wone ak ngeumum nan la ko feñale kanta netali bi nan sayna umar ibn al-khattab ginaaw biñu comme bu agale histoire bañ gisone ci jotaay bay wessu dafa tup après mu dem ne yonnati bi alayhi salatu wassalam ndax nekkun ci deug munako waw munako ndax ñom nekkunu ci ak rier muné waw néna muné kon nañu genn néna bi mu genné mom mu ngi nekk ci benn côté bi ñu def ñaari rang muné fa akhrajna fi saffayn hamzatu fi ihdahi fi ahadihima wa ana fil akhar néna ñu genn def ñaari sappé hamza nekk ci benn sayna hamza radiyallahu anhu nekk ci benn côté bi man ma nekk ci benen côté bi neena bi nga wa quraysh legi ñu uteli kaaba ga ne yonanti ma lay sar sam niñu genn darul arqam gi ñu nek neena bi ñu ñewé hatta dakhalna al masjid ba ñuy dugg ci jakka ji di kaaba gi neena biko quraysh gisé fa nadartu fa nadarat ilayya quraysh wa ila hamza fa asabatuhum kaaba lam yusibhum mithlaha mune mom sayna umar riwaya bobu di wax ne après biko bi mom sayna hamza kon ñu def ñaari la julit ni mom mu nekk ci benn côté bi sayna hamza radiyallahu anhuma nekk ci benen côté bi neena ñu dem ba ci jakka ji bi len quraysh gisse gis ma man am umar gis hamza legi ak titange go xamne masulena dal lu tol non ci titange dal di len dal hadith bobu nonu hadith la bo xamne bu da'if la moy ne werul imam ki moko abu nu'aym rahimahullah mom moko solo ci ad-dala'il way solo nako ci al-hilya nako nonu ibn asakir tamit solo nako mais hadith bobu nga xamne dafa jaar ci yonu muhammad ibn usman ibn abi shayba nako nonu tamit mom sax solo nako ci tarixam ki mune mom mu jele ko nako nonu tamit nga xamne waw dako jele ci abdul humayd mu jaar ci abd al humayd ibn salih an muhammad ibn aban an ishaq ibn abdullah ibn abi farwa an abi an aban ibn salih an mujahid an ibn abbas mu jaar ci sayna abdullah ibn abbas mu netali duggu ci l'islam sayna umar bu ñu gisoon ci jotaay bu ñeuk ba mo continuer lima wax nonu ne ba mu genné mok sayna hamza ki taxaw ci benn côté ki taxaw ci benen sapte ñu dem bi len ba dugg ci kaaba gi ak yonnati bi alayhi salatu wasalam c'était la première fois quraish gis len nak type hadith bobu non wérul moy li nga xamantene ni ndax isnad bi mo wérul ndax ishaq bob di ibn abi farwa mom tarakahu jamaa wa da'afahu akharun ñu bari ci borom xam xamu hadith yi dañ ko ba ñeneen ñi ñu bari tamit ñeneen ñi dal di koy lan dal di koy da'ifal ne dafa da'if ta mom nak imam abu daud ak at-tirmidhi ak ibn majah indi nañ ay hadith am mom ishaq ibn abi farwa bi moy ay hadith yo xamne mom yumu solo la ne mom dafa da'if mom ishaq ibn abi farwa bobu ibn abi farwa di ishaq bobu waye tamit amna benen problem bo xamne moy muhammad ibn aban ta mom moy al-ju'fi mom tamit amna wax jo xamne ne wax ju tuti le mais li nga xamne mo da'ifal moy ishaq ibn abi farwa mo ta hadith bobu mom werul ta mo taxone bo fatale ko manela won ci jotaay be ken al hafid ibn hajar rahimahullah moy bimu nan wa qila samahu rasulullah al faruq bin nan kan mo tudde nante bi sayna umar radiyallahu an al faruq say imam al hafid ibn hajar ci al fath mun wa qila ta nenañ ta waxon na le ne lolou moy façon waxin bobu ci muhaddithuna moy dañuy wanene li amna ak wéredi gu nek ci wax gi moy ne bu don lu deuguer la dañ koy dañ ci appuyer ndax ci riwaya bi ni ma wax ni moy fi mu ne mom dafa toup 3 jours hamza moko jitu ci 3 jours yu mu toup lolou nonu mom la la ne ta al hafiz rahimahullah imam al hafiz ci al isaba benen tere bi bimu def ci sahaba ay radiyallahu anhum dane imam abd hamza ibn abd al muttalib ci deuxième année bi ginnaw yonne yonnati bi alayhi salatu wasalam ci le toup motax ba pare fi ni moy ishaq bi ni mom moy ki nga xamne motax mbir mi da'if ndax même bou deene ki ci dess al junfi bo muhammad ibn aman wax ji kiwul mais lolou moy wonene wax joju non wirul ta wax ji wer hadith bobu werul li wer moy li imam ibn ishaq solo nga xamne daf yanat bu wor la bu deuguer la ta mom dafa ne hadathani te dinañ gina ñew après ci suite yoyu nak heure bi mo jot insha allah taala kon ñu gis ne islam sayyidina umar li ci gina deuguer moy li nga xamantene mom la sayyidina muhammad ibn ishaq rahimahullahu taala motax mom bi mu ëndé yoy ba paré indi ñaari version yi ñew ci duggu ci l'islam sayyidina umar ibn al-khattab dane li de moy li nga xamantene ni wallahu a'lamu ay zalika kana yalla mo gina xam ñaari netali yi ndax dañu wuté lol mom gis nañ le riwaya am amul won ben cyallale bu ñëk bi bim ne dafa dem dur seuram djel jang taaha dem mune après bim ëndé bobu dafa ëndi bi nga xamne mom mu ngi ko jëlé ci abdullah ibn abi najih al-makki mom mu jëlé ko ci ata ak mujahid ñom ñu netali ci islam sayyidina umar ibn al-khattab ginnaw gi mune yalla mo xam ñaar yi ban mo ci deugër ta budé ci walu chien walu sanad rek bi ni mo gina deugër moy bu mujju bi nga xamne mom lañu gis tay wallahu ta'ala a'lam ak tamit li nga xamantene nonu la sayyidina umar daldi señalé ak l'islam te dinañ ci gina ñew côté bob luy gina appuyer li ni imam ibn ishaq riwaya nga xamne mu ngi ko jole ci nafi' mu jole ko ci serignam abdullah ibn umar mom mu netali mom mi fekk mbir mi wax ne sayyidina umar mi ba mu toubé ci suba ga ci la xey daldi dem wax ko wa quraish jaar ci jamil ibn ma'mar al-jumahi waju mana netali joju mu def mbir mi ci nonu lolou moy li nga xamne moy li weur wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين